دا عذاب ولیدل نه چې او دا زوخري کنا انا سړی تا پته لګیا غا یو تانو چرتا لاس اس خاص شو ولته دا کټ کا او یو نه کټ کا وای نو وی دې نه نه کټ کا هغه چوله درز ور کړل کټ کول په ځای په سټای باندې هغه لاسونه بیا هغه چمچی خلی ته دي خبر نه عذاب د الله مو غواړي یاد وساتئ هیڅ چاله مو غواړي اس کتا سی باندې زیو په رازو کوم په راز باندې زی سورہ اعراف کې دا مسله راغلی دا چې الته کله حضرت لوط علیہ السلام دا بیان کو ناغل ورته سوی فما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون یو باسه یو باسه کلی نه یو باسه الته دا خبره او دلته دا خبره ده چې جناب عذاب الله او دیتا حسر لدوارو حسرینو که منافات دا جمع که دیرش ایس منافات دیشت محلونو جدا جدا دا قدیم آقا باندی چکلا حضرت لوط علیہ السلام دوی تا بیانو کو واضیو کو نیوی ڈلی دایو خبر کڑی دا بلی ڈلی بلا خبر کڑی دا اسم بکی نشت مشران اداوی دیدی چا عذاب کا منگ راولا او کشران اداوی دیدی چا دکلی نیو باسا ایک اسم منافات نشت یاد چې کله دا غواز دوی ته کو بیان کوي نو دې موقع باندې دا خبره کړې دا اوس دې ځای کومه او چې بیا کله دا الله تبارک وتعالى د غریب مکمل هغه احکام او بیان ته نه پنه هغه چې له کوم باندې عذاب راځي دې په څه کې دی باسه مختلف جوابونه دي شي چې کله دوی دا خبره وکړه قالو حضرت لوط علیہ السلام رب انصرنی اے رب مدد وکې ما سره على القوم المفسدين فقوم بارك المفسدان دي خدای دین نه لږه دا خدای روان دي د دې سره نو څنګه چلو شو اوس ګور دته دا مسله ته شو ان حضرت ابراهيم عليه السلام له ملائک راځي یو څو کسان دي تفصیل ته شوې دي شپږ دي درې دي څلور دي ابراهيم عليه السلام سره کرا دا غوړ انتظام ته دعوت کو دی غوونو کړو تفصیل بیان شوې دي نو انته ور زیره ورته اسحاق عليه السلام آتی نا تپوس کی نور سنگا چل دے دا دمرا مخلوق زیری لراغلی زیری لکویو تم دے دا دمرا کسان شپاگ ملائک سلک کرنی تولی دنیا لے اوام پورا دے منزو کا نچا پسی جو لوط علیہ السلام قوم پسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نرم دے دے بس شورو تا مباحثہ اور سلک چی پر اوکلی کہ دمرا مسلمانانی دمرا کورنی تاسی علا کوئے نا چی دمرا کورنی علا کوئے نا چی دمرا کسانی پجی علا کوئی نی علا کوئی ویچی پکی دو کسانی یو تنی حالا کوئی ہونا ویلوط علیہ السلام کی رکی دی اللہ تعالیٰ ہوئی بس دی سردا تقرار اس مکو وحیران دے بکن بچی مسلمانان بچی نور مانی با اللہ تعالیٰ عذاب را ہوئی نتلت دوی دادن کیا نی حضرت لوط علیہ السلام تور کی علتن ملائکی رانی نسکی ولما جات رسولنا تلچرال آغا ملائک زمونگا استازی زمون حرار ابراہیم علیہ السلام تا بلبشرا زیری سرا زیر حرار ابراہیم علیہ السلام تلچ اللہ تعالیٰ ابراهيم عليه السلام خسرا خسرا لگا دي دي تر دي شاتل جا سينا کړه د واقعا انا کا څنګه چل څنګه چل مون کو زيره ده با تا الله تعالی اسحاق عليه السلام پر کې دل تنا غف کار سره د سارې دی انا ته جیبا ګور واه څه بودا دا بودا دا څنګه چل ها خبر هو څه ته ملای کو نه پردې اصله ملای کو نه تاسو پردې کوم کړه په نه ولما جات رسول الله تعالی چرخ له څنګه دای ژوند راځي اراغلا ابراهيم عليه السلام ته بيلکو سلام دي قالو نو وي بیا د ابراهيم عليه السلام ته پوسو کته ته موږ هم ته تفصيل وکړو چې دوی نو څه دي دا دومره مخلوق قالو نو وي ورته وي ان مهلكو اهل هاذ القريه من هلاكون کی د اهل د دې کلیو کم کله سدوم سدوم سره نور هم دي خدا سدوم تا سمه دا غلي خار او پدې کې هم د حرام تو شروع شو مرکز دا. اتا ان دا نور مور سره ان لا علا دلیل پیش کی پتا کی سره سیدون کی دلی کلی کانو ظالمین دی ظالمان ظلم کون کی کفر شرک دا کارنا چو مخت بیان کی قالنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ویتا چو اسے اس کے سناو نکلا دانا اجارا حضرت علیہ السلام بدے پر لبوں کو دا سبوں کو دا سبوں کو ان نفیہا لوتا بے شکا پدے کے لوت علیہ السلام دے دیکھ لوت علیہ السلام دے او تاسو داونه وی چې به موږ دا غځای نه لری کو بل فرض او تقدیر په دا غځای ته د بچاو تنظیم شو دا نور حالت ویني نه یو راځي وہی گئے خبر بل شان دا گل ابراہیم علیہ السلام پدی یری دو کہ کل دغد قوم ہلاکی کی ہوتے الت موجود ہی مطلب آتے وہ وحشت راشی فضا یرب پہ راشی نہ دبی خبر کی جائے کہ خلوت علیہ السلام ہوں گے پاس ہما تنور سے تفصیل بیان نہ کریں نہ آقا فنا ہلاکی کی یقیناً پیغمبر کے پاس نہ یرب پہ راشی وہ داتی کی یاد ساتھ ہے روح المانی لکھے لیے قالوا ان دي ملائكه ورت جواب کو نحن عالم من فخبر داريو بمن دهغ مسلمانانونا فيها چدي بدي کلی کے نسبو کو لن نجينه قام قابت کو من دلرا و اهله او تابدار د دلرا چه د کم تابدار وی حال فوانا تابدار سنا الا امراتا مگر یو بی بی دد دا بنوی کانت من الغابرین چه بی بدا دچانا د پات کی دن کو نا دا بای کی پات کی گی زکا دا خپل قوم سره خوشاله ده تاسو مخکې مایلو دا کار کړو نور بلا چې خدا پر ابراهیم علیه السلام نذیر را رسل راغه دا د یاغه دی وګړه کې تاسو مخکې واته ما تي دی وګړه کې جن نو تاسو سلام کور کوم دی یره دا هغه نه مونږ دا او بابا دا چې من مان دې رالو دا په ناکاره قوم دې دا دې خاصه وي دې خلاصه او خاصه اکه چلو واقعات په تفصیل حضرت لوط علیہ السلام سره فکر شو پیدا کہ ہمارے مہمانوں کی عزت ہی کو کہ دا خو ظالم قوم دا خو نه خو دا دې دې چا د عزت سره پروا ساتي چې کله هغه تکلیف ویلی دا نه وته منګا ملایتی دې هغه ما سا آی نه رسته بس زړه نه هغه ګډ باندې کړه او کسان دې ورو دي ظالمان په دیوال لوري دي او دا واقعه راو کې چرته ګند نو وشته مته پدې ولما انجات او کرا او هر کله چرال الرسلنا اگر ملائک زمانگا تاز زمان لوتن لوت علیہ السلام تا وقت فعلو کو چدا خو انسانان دی نسیع بهم غمجن شو پسا پراتو دو دوی باندے زکتا دیر خیستا شکلون کے نوجوانان لکان اگر سرا تدی یردو چدا قوم با سرا دی دوی دبا نقصان با سئی زکتا دوی دا عادت نا خبر چدا مساکر اسا ندا سی گئی اوی وی مور تا کنا خانا تا تا جاوی جمین مانا بلا تاسو چاوي موږ ته نوې دي چې موږ مانو باندې راغواړو وذاق بهم او تنگ شوا پشان د چا کې پشان د دې ملمنو کې زرع سینه دا یعنی طاقت کم شو دا بیا لویه مسله دا چې د پوره مقابله وکړه او قوم خو لوی زراور دا په دري کسان دي رستا غي بیا وی چې موږ ملایک وذاق بهم او کمزور شو په بار د شان د دې ملایکو کې لا کرو حضرت لوط علیہ السلام خبر نه ده زرع طاقت داغ زرع پا مانا دا طاقت سرش او زاق پا مانا دا کموالی سرش او بهم مانا پا بارد شان دا ملمنو کی جی دفاع دا ملمنو کی والتا طاقت پا غیف دی کم شی چاگر طول کل دی پا لکون و خلق دی یا وزاق بهم تنگشوا پا سبب در آتلو دا دی ملمنو سرا زرعان سینا و سلو دا چا دا حضرت لوط علیہ السلام چی کل دی دا حالتو لی دا قالو ندوی ورطوی لا تخف میرے گا زمان فکر مکا پدی یرونه کی چی گنی دی بمن ترو رسی اور زمان قاس پدیو کی ولا تحزن اور دارنگی خفا کی گما چی من بس داد دی قوم سر اسکو دا یرم مکو چی دی بمن تنقصان رسی قو پدیم خم مکو سی در لچار ماری کو ولا تحزن بی ما نفعلو بی قومک چستا دی قوم سر من سکو خفا کی گی بنا من را غلی اغا یو واتنه په دیوال راوړی دو چې جبرئیل داسې وزر باندې وال ټول لاندې شو عقل کار په خور په کوسو کې منډه ویلو ته سلام کړ جادوګر دی ورې غو سم سنبالي ان نام رجو کا مونږ بچ کو ان کی تعال را واه نہ کو تابع دار است تعال را په علم را تک مگر یو خزستا اغه بني ابزي کان ددا پهلم دا الله تعالی کې من الغابرین درست پات کې دن کو نه دا دا الله په علم کې دا مونږ ته ویل شي دي چې دا په مخ کې زینه دی قوم سر هغې وي قوم سر مې مرګ قبول دی انا منزلونا منگر ونکیو علا اهل هذه القريه په اهل دې کلی رجزا من السماء عذاب د اسمان نه رجز ویلې کیږي هغه عذاب ته چې هغه سړی پریشان کی سازا په در باندې راځي کاڼي به راځي کاڼي بما کانو یفسقون په سبب د نافرمانو د دوی سره چې دی نافرمانی کولی بس کاڼي به اورېدل کلی ونه برټولټه ولقد ترکنا منها او فتحقیق سر افریخ دا من منها پا دی کلو کی من پا مانا دفی آیتن عبرت دنائل بینتن خکار و ظاہر لقوم دا قوم دا پارا یا قلون چا غا تدبر کئی چکم قوم تدبر کئی اللہ تعالی بمارا غید پارا پا دی کلی عبرت سامانے خیلے او ڈکلی تکې تورې اوبه تاسو ته مخکې ما ویلو تکې تورې اوبه به مهیت ورته وایي اور دارنګه هغه کنډرات منډرات عربو به لیدل دا ټول ښه هغې بیا څوک نه اوسي اوس خو به ورته ټول رسېدي آمن له لوط تصدیق کو د دوه حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام وقال و ابراهیم علیہ السلام انی مهاجرن ز هجرت کون کې اند قوم فلنا الى ربی هغه طرف ته چې ما ته حکم کړی رب زما انه بتا کی سردار رب زما هو العزیز دے زور ور دے بچ کای بمال رد دشمنانو نا الحکیم حکمتن والا دے کم حکم چې کای پای کې حکمتن وی ووهبنا له ورکم حضرت ابراهيم عليه السلام ته اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام زیر ورک رسو دی بیا پیدا شو وجعلنا في ذريتي خاص کر موږ د نسل د حضرت ابراهيم عليه السلام سره نبوته سلسله د پیغمبره والکتاب اور کتابونه واتیناه ورکړو موږ ته اجرهم بدلی د دې په دنیا په دنیا کې هم تاسو ته اعزازات چور نه بچو ظالم بادشاہ نه بچو او پیغمبري په اولاد ته کرالا اور دارنگی داغ اعمال جو کم داخرت والا اعمال دے توفیق ہو وَإِنَّهُ فَتَاكِ سَرَدَا عِبْرَاهِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَآخِرَتْ كِلَ مِنَ السَّالِحِينَ خَامَ خَادَ زُمْرِدَنِهِ قَانُونَ بَيْدِ دَدِدِنِهِ قَانُونَ وَلُوتًا اَوْلِقُ لَمُنْلُوتَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ دے مولِقُ دویمو آخِد ریمہ اس قال لقومه باغو کچو ہی دقاو فلتا انکم لتاتون الفاحشتا فتاکی سرطا سکوائے بے حیائی ما سبقكم بها چوڑان دی والے نے کڑے ستاسن پدی مین حدن یوتم من العالمین د مخلوقات د جهان والون حیوانات کوم داس سوبن چې داس کارونه کول دا تاسو چې کوم کوي ا انکم آیات اسلتاتون الرجال قام خارات تل کوي ناری نو تا د بے حیا د پارا یعنی ناری نه بے حیا کوي وتقتون سبیل او شو کوي تاسو لار ډاکی کوي پتا تو نفی نادی کم اور غزب داری چتا سراتل کو ہے پاگا ڈک مجلی سنو کھلو کے المنکرہ پنا رو ہو تاغی تفصیل بیان شا فما کان جواب قومی ہی نو جواب دا قوم دلوت علیہ السلام اللہ نقالو مگر دا چیوی بدتا خدا بطور استعزا خندنے کی ائتنا بعذاب اللہ رونا منتا عذاب دا اللہ تعالی انکنت من الصادقین کت درشتنو نئی چی خامقا عذاب پا منگ رازین منگ باندے عذاب راولا قالوا يا حضرت لوط علیہ السلام رب زما رب انصرنی مددو کی زما علی القوم المفسدین فمقابلی دا دی قوم مفسدان کی خدا دی مفسد قوم باندی مالا غلب را کی ولما جات رسولنا کلچ روڑلو حقا استاز زمانگ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا بالبشرا زیرے او دا ورطا بیاوی چستاسو نور سکار دے فما خد بکم ایوہ المرسلون نور ستاسو کم کار دے کم کار دے پار راغلی ہے قالوا ندعي ورتوي اننا مهلكوا اهل هذه القريه من هلاكون كي ذا اهل ذي كليو سدو اننا لها دليل دادي چ پتاي سر اهل ذي كانوا ظالمين ظالمان دي ظلم کي قالوا يا حضرت ابراهيم عليه السلام دوی ته ان في حالوا پدي کي حلوت عليه السلام هم دي آیا دا غرو برو د تقاوم باندې چا عذاب راځي اسنه چ پاغه وحشت راشي فزع اور ير راشي قالوا ندوی ورتوی چه نحنو آلم بمن فیها منخ خبریو دا آغا مسلمانانو نچ دی پدی کی لنو نجی انہو خامخا بچ بکم حضرت لوت علیہ السلام و آلو تابدارو دلرا اللم راتہو مگر یو خزد دا کانت من الغابرین چه دا داد پاتی کی دن کنا پخپل طبیعت کافر دا ولما انجات رسولناو کل چرال آغا ملائک زمان لوتن لوت علیہ السلام تو دا خیالو کچ دا خگنیا لکان انسانان دی سی ابهم خفش فرات لو دوی وزاق بهم زرع او تنگل شبام او تنگل شب تنزلی شب تنگ شو فرات لو دوی باندی حق سینه داغ وقالو اوی دوی چکل حالت دولی دو لا تخف میریگا بلکل ساد آقا منتس نقصان نش رسولی ولا تحزن اور دارنگی خفکی گما غم مکوا منگ انسانان نیو منگ ملائکیو یا ولا تحزن بما نفعلو بی قومی ما خفکی گا پا آغا کار چه منگ استا دی قوم سروسکو اس بلان دی باندی کودی چه سنگی ناروا کری دی دا سی اونٹا پڑتا بدیو انا منجو کا منگ بچکو انکیو تال روا لکو تابدار اس دال را اللہ مراتک مگر بی بیس دا کانت چه ددا پا علم دا اللہ تعالی کی درست پاتی کی دن گنا انا منزلون منگورون کیو راکوزون کیو علا اہل آزر قریتی پا آل دی کلی باندی رجزن عذاب کانی من السماعی دا اسمان نبی ما کانو یفسقون فسبب دنا فرمانے کولو دوی سرا ولقد ترکنا منها اور اللہ وی خام خامن پریخی دی پا دغا کلو کی آیتا سامان دا عبرت بینتا نخکارا لقوم دا قوم دا پارا یاقلون چا غی تدبر کئی اغی عقل کئی سوچ اور فکر کئی اغسو تا سمید آئی دا کرون اغا سار کندراتو مو اغا طور اغوم وی اور دارنگی اغا کانیم پکی دا غا زمانی پوریو چکم دا اسمان نوری دلیو نیما کی والو دلیو جی بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين بل وزد عام صلاة تفصيلا تير شويدا جددي واقعاتو تذكر قولنا مقصود حضور صلى الله عليه وسلم قاتل صلی ورقول لی فهاغ صورتنو کی چد قوم دا طرفنا دویتا کم تکلیفنا را رسول شویو دا قوم دا دوی سرا حسد و کینا اور بغضو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ تعالیٰ تسلی ورکئی جستان مخ کے سمران بیائی کرام تیر شوی دی اغی سروں پر قومون دا سے دا سے از معاملات کری دی اغی صبر کولو نو چونکہ دائیو مسئلہ دا پخوانا را روانا دا پدے باندے خفکی گا ما چې د حق مقابله یو زمانی پورې باطل کړي. سلورمه واقعا دی مضمون مطابق د حضرت شعیب علیه السلام او د هغې د قوم بیانېږي. سوره اعراف کې د دې تفصیل بیان شوی و. حضرت شعیب علیه السلام چې کوم قوم ته تلو هغه قوم کې د بت پرستۍ د شرک نه علاوه نور ډیر قبیح اور کمزوری اعمالو خاص کر دوی تاجرانو پای کې به کمی زیاتې کو چاله به چې حق ورکو نه ای کې به خامخا ډنډه وهلا کم به ورکو او چې چانه به څه شی اغستو نو هغه به تنا سیوا اغستو. حضرت شعیب علیہ السلام دوی ته نصیحت وکړو چې تاسو مالدار خلک یې او دا کم نقصان چې تاسو کوئ دی خلکو له حقونه کم ورکوئ دا مه کوئ د دین ځان بچ کئ او نورې چې دی کې کومې غلطۍ دی د هغې هم ورته بیان وکړو نصیحت یې ورته وکړو. زید دې باندې چې هغې ایمان راوړي د حضرت شعیب علیه السلام سره خندنې شروع کړو دا ډېر مونځونه ته کوئ نو دا مونځونه تا ته دا وایي چې مونږ بدانه کو مونږ بدانه کو مونږ د خپل مالونو په خپل مالکان یو اختیار دی تاسو ری زمون خوخه دا چې خپل مال سره مونږ سم عمل کوو کدي چانه لږ خپلو ک ډیر خپلو ک چاته لږ ورکو ک چاته ډیر ورکو دی کې ستاسو حق نشته. شعیب علیه السلام ته دا وی الان کې تاسو ته ما ویلي دي چې دا مالونه دا امانت دی چې د چا امانت دی هغه په دې کې مونږ ته حکمونه را لېږلي دي د مالونو څه حقوق دي څه طریقې د حاصلولو هم دي څه طریقې د خرچ کولو هم دي دا ټولې مونږ ته بیان شوي دي. دوی دا سوچ نه دی کړی چې دا مال د الله تعالی دی. حضرت شعیب علیه السلام سره خندنې کو الله تعالی په دوی باندې عذاب راوست. هغه عذاب سو حضرت جبریل علیه السلام په دوی باندې چغه وهله او داغه چغی داسی او حالت اور داسی او کیفیت جوړ شو لکه څنګه زلزلہ نیوی چغه مهیبه دا هوا متکیف په دیشوا چې کوم ازمکه دغه سره لګیدلې و. دلته نه تعبیر په زلزلی سره کړی دی هلته تعبیر په आवाज او په چغی سره کړی دی. هغه چغی د وجنا بالکل کله کله داسی شي د ازمکه پکړه جیدو شي او یادا زلزلہ دا غچغی دا وجنا دا دی پزلونو باندی را لا چی پزلونو کی دا سی استرابی حالت شروع شو او طول پر مخبا غفر و کرو کرونو کی ملک را دو دا وقت نبی خبر اونو منلا دا اللہ تعالی وحدانیت تکراو کو او دا داور کړه چې موږ د دې مالونو مالکان یو، خپل مخخه دا چې څور سره کوو د چا حکم نه منو. خندا یې د پیغمبر سره وکړه، الله پہ عذاب راوست. پنځمه شپه د مواقع بیانوي د عادیانو سمودیانو د دوی تفصیلو مخکې سورہ رعد کې تیر شوی دی. دا د هود علیہ السلام اور د صالح علیہ السلام قومونو، چې کله هود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام دوی ته دا الله د یووالي بلنه ورکړه، د خپل رسالت خبره وکړه، او دوی کې چې سب بت پرستۍ شرک کفریاتو دا هغې نه منع کول، دا یو طاقتور خلکو. تفصیل تیر شوی دی، ځان لې بنگلې به جوړولې، فضول کارونه به داسې کول، چغې به وهلې، زمونږ نه طاقتور څوک نشته، غرونو کې ځان له قلاګانې جوړې کړې وې چې دشمن لا باندې د شانه راتلی نه شي، نه دیوال سوری کولی شي. لیکن کله چې د الله تبارک و تعالی عذاب په دی راغی، سیلی پہ راغله، عادیان په سیلی سره تباه شو، چتول به ځمکې له بیا راخلاصول. او دا چې کوم سمودیانو اغی تا صالح علیہ السلام ډیر وی غو قائم را کړی و، بیا په الله سزا را اوستا، مخونه سر زیل تور شو، او بس بل ورځ باندې په زلزلہ او چغراله تباہ شو، چې چا به زمون نه زیات طاقتور نشتا. الله تعالی وی ګوره دغه قومونه ته وګوره چې دای کله بدماشی شو روکله، ما هلاکله، دغه بیا ته دومره تکلیفونه رسول، تسلی نبی علیہ السلام اور امت ته شو. او ورپسې بیا دام وای چې ګوره دغه علاقو باندې تاسو تیری گئے، تاسو تخکاری کندرات وی نه، تر دغه زمانی پورې کندرات ختم شوی نو، په دغه علاقه کې بس نو سیدل چې په کم ځای باندې به عذاب راغی، دی به یمن ته تلل، شام ته تلل، ازرعات باندې تیریدل، د ازرعات د علاقه ټوله د دوی وه، کندرات دوی په سترګو باندې لیدلی دي. او بیا د فرعون او د قارون او د حامان په حواله خبره، چې فرعون او حامان تکبر لوی وکړه، موسی علیه السلام ته دوی سس ویلو سشه، قارون چې کله فساد مکه کې پرو هغه سشه، دې ټولو کې تسلی دي. الله تعالی په دې څنګه عذابونه راوستلي دا غي بیان کوي، عذابونو نوعیت بیانوي. او بیا وروسته دا کافران چې په دنیا کې د کومو سیزونو بندگی کوي، په دې سره اعتماد دي، دا غي یو مثال بیانوي چې د دوی دا عقاید او دا اعمال دا داسې نه دي چې دی کې څه د بچاو سامان وي. د مؤمن عقیده، د مؤمن عمل، دا د پاره د حفاظت سامان دی. لیکن کافرانو چې کوم شرک کړی دی یا کفری د دوی کوم اعمال دي، دا هغې مثال د جولاګي د جالې سره ورکوي. جولاګي عنکبوت ته وګورئ، د جالې ته وګورئ، ځان له نظام جوړ کړی دی د دنیا، هغه د مچا د ماشی د نیسلو دپاره یو ترتیب دی. لیکن دغه کوټه، دغه کمره، دا داسې نه ده چې د سړځای ګرمۍ نه دا بچ کی، یا د باران او د سیلۍ سره مقابله وکړي. پره تاسو وینئ که باران پرې راغی، سیلۍ پرې راغله، نور پرې راغی، دې کې د بچاو څه شی نشته. دکه سې مثال د چا دی؟ د دې کافرانو د عقایدو دی، د دې د اعمالو دی، دوی ته دا ښکاري چې دا به زمونږ لپاره بچاو جوړ شي، خدا بچاو نشي جوړې دی، دې سره د دې حفاظت نه کیږي. څنګه چې هغه کمزورې شی دی په وخت ضرورت ناپکاره دی، دکه سې مسله د دوی هم ده. دا عنکبوت دا تاسو پیژنئ، دوه قسمه دي، یو ځمکې واله دی چې ځمکه کې دننه اوسي دا جولاګي، یو دا دی چې دا بره جالی مالی جوړوي. دلته کې نه مراد دا پاس جالی مالی چې جوړوي، دا مراد دی ځمکه کې چې اوسي. هغه د هغه اشیا نه دی چې هغه زهریلا اشیا دي، یا جدا شی دی. دا یاد دی دادی زین کې نه، په دې ونمونو کې، په دې پورونو کې. اوس د دې په باره کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه دوه قسمه روایات منقول دي. یو روایت خدا دی چې دې ته سوای ما د هجرت په موقع باندې غار سور باندې دوی د پاسه نه تنستا چولی و. لیکن بل روایت کې نه دا دی چې نه دا سیزونه په کورونو کې وینو، دا لري کوي. صفا روایت د حضرت علی سے موجود دی. او چې دا څوک لري کوي نه په کورونو کې پریدي، نو دغه کورونو کې به فقر راځي، فاقه به راځي، مسکنت او خواري به راځي. او دا دویم روایت لږ مضبوط دی، ځکه چې مطالبه دا شوي دا چې دا خپل کورونه صاف ساتئ، سترا ساتئ، صاف سترا ساتئ. نظافت حکم شیر مسلمان تے جزان بم پاک ساتھی کم ځای کې چې اوسه هغه ځای به هم پاک صاف سوتره ساتي. داسې ځونه پکې نه پرېږدي. را بعضې کسان دا لر کوي نه خو نه دا لرې کوی په کورونو کښې دا مه پرېږدی. هغه دا جالې مالې ول روانوی خپل کار به او یو خو د ځمکې هغه دي هغه خو زهریلې څیزونه او چې سړی وچي چې هغه غټه بلا غونته کې چي هغې کښې خو زهر دي هغه خود نه پرېښودل دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وإلى مدين آدئذل همگا مدين والاوتا أخاهم قومي ددوئي روت ددوئي شعيبا شعيب علیه السلام دي مورت دیگلو. فقال نوئي شعيب علیه السلام دوئي تيا قومي زما قوم اعبد الله بندگی قوید الله تعالى مانا الله يو امن عبادت دلتا پمانا دا توحید سر دے دی کہ شرک شرک مکوئے کفر مکوئے الله يو امن ورجو اليوم الاخرة او عقیده لرائی تاسو پر رز دا آخرت باندی ارجا پا مانا دا عقیده سر دا عقیده لرائی تاسو دا قیامت عقیده لرائی یا مانا دا دا چه تاسو اوی ری گئی دی چانا دا رز دا آخرت نا دا آخرت دا رزی نی یرو کئی بے ارجا پا مانا دا خوف سو زرمی در طویلی چه دا پا مانا دا خوف سیری سرم رازی او مانا دا یقین و دا عقیده سرم رازی یا ورجو اليوم الاخره معنا دا چې وکي تاسو هغه کارونه چې امید لرئ د ثواب د هغې په ورځ د قیامت باندې. ورجو معنا څه ده؟ وکي تاسو هغه کارونه چې تاسو امید لرئ د ثواب د هغې په ورځ د قیامت. داسې اعمال وکئ ارجا دلته اعمال خو هغه اعمال چې هغه قیامت کښې سړي دپاره سودمند وي او فایده مند وي. داسې اعمال وکئ داسې اعمالو نه ځان وساتئ چې کوم اعمال د انسان دپاره څه وي نقصان دېه وي. بعضې اعمال داسې وي چې مونږ او تاسو هغه نقصان نه ګڼو خو هغې ډېر زیات نقصان وي. لکه دا موسم دی تاسو ته معلومه دا دې پټو کښې څه شنم نه څیزونه خو موجود وي نو دوی ورپسې لاړ شي نو هغې نه غېږې ډکې کړي او راړي. یو خو دا ده چې بھئ دا څیزونه هم ګورئ جایز نه دي غندلې تاسو ته یادوم پرې پټو باندې ورشي پنډان دې نه وکړي او یا داسې وي ورته یره زه لغونته یو موټی ساک کوم نو هغه موټی خدای خو ور چې هغه کوم موټی دی ځمکه او اسمان ټول دا یو لاس دی چې په شاعر اړي پورې ځان وساتئ. ښه مهرباني وکړئ دا یو سړي ته ګناه نه ښکاري. سخته ګناه دا ده ښه دې نه دې ځان بچ کړي ده ته دا شی شی نه ښکاري. او پخوا به م خلکو نه تجربه وکړل په هغې کښې مو د بوټو پته نه لري یو کناله را جمع شي پیدا ښکر نو څه غندلي شي سې د ویښه وباسي ځان سره یې اوسي دا ګناه دی ته نه ښکاري دې سیزون نه ځان بچ کړئ. دا راته نن چا ویلي زه درته اوس ولا تاسو او مقرئ تاسو فی الارض پدې ځمکه کښې مفسدین پدې حال کښې چې فساد کوونکی ہے. ځمکه کښې خواره واره د فساد دپاره نه ده چې دغه پره څوک مالډې پټوئ څوک شاشامې پټوئ څوک د خلکو بوس را چلوئ څوک څه کوئ څوک مهرباني وکړه دې نقصان دپاره نه ګرځئ. صفا خبره یې ورته وکړه چې هلکه دا سم کارونه تاسو وکړئ. شعیب علیه السلام ورته وویل نو دا پلاران څه وویل فکذبوه دوی انکار وکړه دا